نامه شماره 319. نوای عشق بازان خوش نوایی، نوای عشق بازان خوش نوایی که هر آهنگ او را ره به جایی. اگر چه صد نوا بیرون دهد چنگ، چون نیکو بنگری باشد یک آهنگ. وحشی خموشی تا کی و چند، بیا وحشی خموشی تا کی و چند، خموشی گرچه به پیش خردمند. خموشی پرده پوش راز باشد، نمانند سخن غماز باشد. چو دل را محرم اسرار کردند، خموشی را امانت دار کردند. نوای عشق بازان خوش نوایی است، نوای عشق بازان خوش نوایی است که هر آهنگ او را ره به جایی. اگرچه صد نوا بیرون دهد چند، چه نیکو بنگری باشد یک آهنگ. چه نیکو بنگری باشد یک دهد مرد دیگر مرد دیگر شرم سهر آن که بود آت از زمان مانده امون که جا چشم تو چنون به آتشم فروزد که دان شرر به یک نظر مرا بسوزد شمع جان گل بدنی نسترنی جان و تنی یار منی عشق تو یار تو نرگل گل زار تو گریه یه بیشیزد شونه به دامن پروانه گشتن کست و پرا Thank you. بگو این آرزو عشاق را بس گفتش نخل مشتاق در بالا گفتش نخل مشتاق در بار بگو به گفتاری ولی ارمان بسیار ارمان بسیار گفتش درد هرمان را چه درمان Thank you. گفتاری اگر از خودتان رست به گفتاری اگر از خودتان گفتش بس به یا هیچ از دوست بگفتا بگفتا هرچه میل خاطره نوای عشق بازان خوش نوای که هر آهنگ او را رد به جای اگر چه صد نوا بیرون دهد بهاران صبحگاهان گذارم از چمنی افتاد مرغکی بر لب آشیانه خود نشسته و نغمه دلکش سر داده بود جای جوجکانی که با گرمی سینه از تخم به در آورده و دانه بر منقارشان می نهاد خالی بود دست اجل شبانگاه آشیانه را از میوه‌های عشق تهی کرده بود و مرغک همچنان نغمه سرایی می‌کرد. مرغک داغ دیده ماحصل زندگانی اندوه و شادمانی محنت و محبت بالاخره همه چیزش را از دست داده بود اما خدا برایش باقی بود آری خدا باقی است وانگهی امید هم هست رشته های امید است که به هنگام تیر روزی و لحظات دردناک دلهای شکسته را به خدا نزدیکتر می کند نشان خانه گرفتم زیار و گفت به لود دل شکسته عاشق همیشه خانه ما چو بشنوی سخن اهل دل نگو که خطا. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نی دل برا خطا اینجا. در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغا. از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند، که آتشی که نمیرد همیشه در دل ما. دلم ز پرده برون شد کجا ای مطرب، دلم ز پرده برون شد کجا ای مطرب، بنال هان که از این پرده کار ما به نوا. مرد دیگر چه هم ایزن آن که بود آس از زمان مانده همون چه جا بدن جشن خوب چنون به آتشم فروزد بدم شرر به نظر مرا بسوزد شم گل بدنی نفترانی جان و تنی یار منی عشق تو یار تو نرگل گلزار تو گریه یه بیشی پروانه گشتم که از تو فراموشم دوزم و خاموشم من از تو بودم گلشم از تو شد روشم گر به تغییری جانی بیا و چی خاموشی تا که آچم خاموشی Thank you. چو دل را محرمی اسرار چون دور من افتد به هوشیاران مجلس ده قدح چون دور من افتد به هوشیاران مجلس ده مرا بگذار تا حیران بمانم چشم بر ساقی گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 319 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده اشعار به ترتیب از نظامی گنجوی وحشی بافقی کیومرث وثوقی و سعدی آهنگ موزون در مایه دشتی از شادروان رضا محجوبی گوینده آذر پژوهش